The African Prince. Kama utaenda angalia pa kutua kwenye bati au bustani ya maua, mwambie nampenda ananisumbua, mwambie nampenda japo kauchubua njiwa. Peleka salamu, salamu zangu, mimi sina hali, naona mawingu, nyota nyota mwezi, kizunguzungu, hali so shwari, haki ya Mungu. Nimeshazama kwenye penzi, naweza sema nimepangawa, wambia siwezi. Ani amini, nimeshazama.